أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دديزنا دا قرآن کریم درے محیصہ اللہ شروع کئی. دا درے محیصہ دا سور کہفنا تر سور سبا پوری دا. اول حصہ دا فاتحی نا انعام پوری نپائی کے دلائلو خالق لکل شئن هو اللہ. دا ہر یو شیز پیدا کون کے اللہ دے. دوے میسد انعام نہ سور کہب پورے وا دیزے پورے پرے دوے میسد کے دویم قسم دلائل اللہ ذکر کول. مربی لکل شئن هو اللہ کہ دا ہر یو شیز پالن و تربیت کون کے صرف او صرف یو اللہ دے. پیدام کو اللہ و تربیتم اللہ اکڑو لویم کو اللہ. اس دریز ندا درم ہی صدا او دا درم ہی صدا کہف نہ سبا پورے دا. پرے درم ہی سکے درم قسم دلائل اللہ ذکر کئی. مبارک فی کل شئن ہو اللہ ہر یوشیس کے خیر او برکت اچون کے یو اللہ دے. پیدام کو اللہ تربیتم اللہ اکڑو او خیر او برکت بم پکی یو اللہ اچھئی. او دہری اسی شروعات اللہ کولو پا الحمدللہ سرا لقد فاتحی افتتائی کولا الحمدللہ رب العالمین. نو کل چی اللہ سور انعام شروع کولو نو دا سور انعام افتتاہم اللہ کولا پا الحمدللہ سرا. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض درے میسج شروع کئی نو دا دے افتتام کئی پا الحمدللہ سرا. نو دا درے میسدہ سر کی ورگئی ترغیب القرآن شوق پیدا کئی قرآن طرف تا. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي دا اللہ مناسب صفتنا خاص اللہ غزات لردی یا لائق دا حمدنو دے اللہ غزاتو انزل علی عبده الکتابا چرا لگلے رے پخپل بند باندی کتاب ولم یجعل له عوجا او نی دے گرزولے دے لرا عوجن گران یا عوجن کوگ. الحمدللہ اللذی لائق دا حمدنو دے اللہ غزاتو اس کا معنی کیا جو ٹول صفتنا اللہ لردی نصائبہ صفات خدری قسم دی یو وغ صفات تی چا خالص دا اللہ دی خالق دے رب دے مالک دے رازق دے شفا ورکون کے رے دا اولاد ورکون کے رے دا صفات تی کنا دا صفات خاص اللہ لویل پکار دی دیتا دا الوہیت صفات وئی دیتا خود خدای توب صفتنا وئی. دویم قسم صفات اغا دی چاغا دا مخلوق تی پیغمبری داوم یو صفت تی خود انسان دغرنگی خوراک سکاک کول پلاس نیول پخپو باندی تلل کول بچی روڑل نور قسم قسم صفات اس دا صفات صرف بندیانو لبوے مخلوق لبوے اس کا دا اللہ صفت تی بندل ویلے نو دا کفر او شرک دے او کد بند صفت تے خالق لو ویلے اللہ لدی ویلے نو دام کفر او شرک دے. درین قسم صفات اغا دی چاگا مشترک دی پمینز دا خالق او دا مخلوق کے خو اشتراک صرف دا لفظ دے اشتراک لبزی وطوئی لکا اللہ ہم سمیع دے او ریدن کے او بند بارہ کی عمر راضی فجعلناہ سمیعا بصیرا اللہ و انسان مونگ سمیع گرزولے رے او ریدن کے ہم گرزولے اس اللہ ہم سمیع دے او بندم سمیع دے سو مطلب شو اللہ اوری بغیر دا اسبابنا او انسانی اوری پا اسبابو باندے فرق واضح شو کم واضح نہ شو اللہ لیدن کے رے انسانم لیدن کے رے اللہ وینی بے دستر گنا بندے نشی لیدے بے دستر گنا اس کتوے چھ ٹول صفتونا اللہ لرے دی نو پر ٹولو کی خطا دا مخلوق صفاتم اللہ لوے رے اولی غاڑے توے چھ دا بندر صفت نسبت اللہ تا کول دا کفر و شرک دے نو بیسا مطلب شو نا الحمدللہ دا خدای توب ٹول صفتونا ٹول تعریفونا خاص اللہ غزات لرے دی سمرم چھ دا الوہیت صفات تی سمرم چھ دا خدای توب دا اللہ صفات تی اگر ٹول صفات چال دی صرف او صرف یو اللہ لدی یا دا اللہ مناسب صفتنا خاص اللہ لدی اگر صفات چھ اگر دا اللہ صفات تی دا اللہ دا شان سر خائی اگر صفات تی نا اگر خاص اللہ لدی بلچارہ نشکر پوشہ بھی انزل علی عبده الکتابا چرا لگلے رے پخپل بندہ باندی کتاب کتاب نہ مراد قرآن اگر علی عبده وی پا وقت دا نزول دا قرآن کے صفت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کئی عبدیت عبد پا وقت دا معراج کے پا وقت دا اسرا کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت سے ذکر کرو سبحان الذي اسرا بعبدی سبحان الذي اسرا بعبدی عبدی بندہ. نور قسمہ قسم زینو کے صفت دا نبی علیہ السلام چ ذکر گئی کد مناظری وقت دا منکرین دا قرآن سرا نہ دا مناظری پاگ وقت دا نبی علیہ السلام صفت ابد ذکر گئی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچریے تاسو پا شک کے داغ کتابنا چرا لگلے دے مونگ پخپل بند باندے نہ دا مناظرے وقت کے مت بند ہوئی بقرہ 23 کی تاسو رستیو نہ دلتا موئی انزل عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَاب دی و یره نور دے کا بشر و عبادت دے وی نور دے کا بشر و عبادت دے بندہ دا اللہ دے محتاج دے اللہ تا ولم یجعل له عوجا او نی دے گرزول دے لرا عوجن گران گران نہ دے آسان کتاب دے اب سورہ قمر کے اللہ سلور پیرے وئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تحقیق سر آسان کرے دے مونگا قرآن لِلذِّكْرِ دا پارا دا پند و نصیحت فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آئشتے سو پند و نصیحت غستن کی شتا سو قرآن میں اللہ وی پند و نصیحت لا آسان کرے رے حفظ لگران دے خوا تختن چکل یو آیات حفظ کی یادائی یا ساتا آگے شل دیرش پیری اوئی بیام تینا یری گی او کل جی پند و نصیحت سر ازدکے پس سوچو فکر سر ازدکے نو قرآن انتیہی آسان ذکوئی لے ذکر دا پار دا پند و نصیحت فحل من مدکر آشتے سوک پند و نصیحت غستن کے راشو قرآن آسان کا شوق دیکھی گی نو قرآن پند و نصیحت غستول آسان دے راشو پند و نصیحت تینا وقت دگریں گے قرآن کے اللہ فرمائی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پس یقیدن منگا سان کڑے دے دے قرآن لرا پا جبستا باندے دے نبی علیہ السلام پا زبان اقدس باندے قرآن بیانول اسانو او دے صحابو پا جب قرآن ازدکول اسان دے صحابو پا جب قرآن بیانول اسانو داغی دے شاگردانو پا جب قرآن ازدکول اسان ننی مو پا منگ استادانو چلستو زمونگ دا استادانو پا جب آسانو او مونگ تا از دا کول آسان نن مونگ تا الحمدللہ سم الحمدللہ ویل آسان دی او توش تا از دا کول آسان دی گران دی که آسان دی آسان دی از گران والے پا کی نشتا انتیگی آسان کتاب دی اخل کو بچی ویل سوار لسلوم پا کار دی او شپار لسلوم پا کار دی او اتل لسلوم او زوی یو پا کی جومنٹریم دا الجبرا او ادام ہم از دا کی وی دام پا کی یو علم دے زکا دینا بغیر وی قرآن نیز دکی گی ندا آغا خلکو آغا داوی غلط ثابت شوی معشوم از دکولی شی بودای از دکولی شی زوان از دکولی شی خز از دکولی شی طول از دکولی شی انتی آسان کتاب دے نزکا وی ولم یجعل له عوجا نیدے گرزول دیل را گران یا دویو مانا نیدے گرزول دیل را کوگ اس کوگوالی پا کی نشتا کہ سر تا یو خبر دا و منس کی بلد و آخر تا بلد سر کی اس بات تے منس کی نفی دا او سر آخر کی بھی اس بات تے نا نا سر کی چکم خبر کئی منس کی ممغا کئی و آخر کی ممغا کئی اس گرانوالے اس کو گوالے پکی نشتا قیمن مضبوط کتاب دے قیمن یا قیمن جاننا قیمن گرزول دے دلرا جاننا ہو قیمن گرزول دے منگ دلرا قیمن مضبوط کتاب اللہ وی مضبوط کتاب میں گرزول دلائل مضبوط تھی سو دلیل دلیل مقابلے نشی کولے نو قیمن مضبوط کتاب دے یا گرزول دے دلرا مضبوط کتاب سر پارے را لے گلے لینذرا باسن شدیدن دے دا پارا چو یرے خلق باسن شدیدن دا عظام سخنا ملدن ہو را طرف دا اللہ نا چی خلقو لیرا ورکی چی کم نمنن کی دی چاگی دا اللہ دا عظام نا او یرے چو خلقو دا اللہ عظام براشی او چی کم منن کی دی ویبشر اللذین ویبشر المؤمنین اللذین او زیر ورکی مومنانو آنکسانو تا یا ملون الصالحات چی عمل کئی نیک ان لهم اجرا حسنا چی یقینن دوی لبئی اجرا حسنا اجر خکلے اجر خیستا چی کم منون کی دی مومنان دی چی غیلا زیر ورکی چون بارکم شے چاچی نیک عملو کر پیغمبر پا طریقہ عقیدہ و عملی دا قرآن و سنت مطابق جوڑ کو ندوی دا پارا با اجر کلی اجر خیست بھائی ما کسی نفی ابدا وقت رون کی بھائی پدے کے ابدا ہمیشہ دانا چی یو رز و دو رز دا پارا با پکی ہمیشہ ہمیشہ دا پارا پدے جنت کی بھائی نبخ پل روزی چی زڑ بے تنگ شو رو بچی اون بے سوک رو بازی چرا بس ورځ شپې ختم شو زه او زه نه نه همیشه همیشه بای الله دې مونږ ته نصیب کړي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سجر مشرکان تا وينذر الذين او يره هغه کسان قالوا چې وای دوی اتخذ الله ولدا نیولې دې الله نائب چې کوم خلک دا دا وکي چې دا الله نائبان دي والله نائبان نیولې دي نو چې هغه دې يره ورکي وی یاره چو خلکو دا خبری مکوی ورنه دا اللہ زاب برایشی ما لهم بی من علم نشتر دوی لرپ دی باندی من علم سپوع ولا لی آبائیم او نمشرانو دا دوی سرا اللہ وی ندوی سر سپوع شتا سد دلیل شتا او نمشرانو سر سد دلیل شتا بی دلیل لگی آجی انهم اللہ یخرسون مخی دا زلستیو اٹکالیان دی دلیل و سره نشته او بی دلیل لګیا دي. ما لهم بی من علم نشتره دوی لره په دې باندې من علم څه دلیل یا سپوه ولا علی آبائیم او نه مشرانو د دوی سره دی خو مونږ د مشرانو تابعدار یو څه چې زمونږ مشرانو کول مونږ د هغې تابعدار یو نو الله وی پلار خو دې بې دلیله لګیا نیکه دې بې دلیله لګیا او هغې سره پرې خبره څه دلیلو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا کبرت کلمتن تخرج من افواہم کبرت کلمتن اس اللہ بدی بیانی دوی دے خبری چوئی اتخذ اللہ ولدا کبرت کلمتن ډیر لویا خبر ده تخرج من افواہم چروزی دخلو ددوینا الله وی خبر ډیر لوی ده او خل دې ډیر وړ ده دا خبر ډیر لوی خبر ده چې ته وې دا الله نه باندې دا الله نازولی دي ته خو ډیر لوی خبره ته وک خل دې وړ ده او خبر دې لوی وکړه کبرت کلمه تعالی نو مناسب چې په دې وړ خل دې دا دومره لوی خبره کړې و کبرت کلمتن کبرت کلمتن ډیر لوی خبر ده چې روزی د خلو د دوی نه سړی کمزورې وي رسې لوی خبرو کې نو خلکو ته یې لږ را کم شه تخرج من افواهم چې روزی د خلو د دوی نه یقولون الا کذبا نه وایي دوی مگر دروغو دا دروغ وایي سړي دروغ جن دي چې د الله له د الله نازولي ثابتوي او نائبان مقررائی نو دا دروغی دروغ جندی اس تسلی نبی علیہ السلام تا فلعلکا باخیون نفسکا شاید چتے پیغمبر علیہ السلام باخیون نفسکا حلاک ان کے دخپل زانی علا آس آیت پاتے شو سا یو راتو قتل نمی سا چلو شو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ شاید چې ته پیغمبر علیہ السلام باخِعٌ نَّفْسَكَ هلاک ان کے دخبل زانی علی آثارهم په خبرو د دوی باندې ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث چې ایمان نه وروړي دوی ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث دیو جن چې ایمان نه وروړي دوی پرې تازه کلام باندې اسفا دا وجه دا افسوس نا ځان هلاکون کې د صد وجه نا دا افسوس دا وجه نا پیغمبرا افسوسونه مکوا دا دوی چې کومې خبرې کوي او بده ردی وای او چې مونږ ایمان نه وروړو په دې تازه کلام باندې تازه کلام قران قران ته تازه کلام په دې اعتبار ویلې چې د قران خون نه ختمي عمل غلری نه ختمي هغه علوم نه ختمي چراشه او کین قران تا نو داز اخکاری چې اوس نازلیږي لګ لګ اوس نازلیږي لګ لګ او بیانې نو تازه کلام دې زړه تازه کوي سړی تازه کوي معاشره تازه کوي هر څه تازه کوي الم یؤمنو بهذا الحديث اسفا نو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسه نه جتا افسوسونه کې چې داخله ایمان ولین وروټي څه داخله ایمان ولین وروټي زو د خبره کوم او دوی زما خبره نه بني ناسه نه چې افسوس او ارمان کې او د دې د وجنا ځان ته تکلیف او مصیبت او نرسه بیمار بشي او کار بدنه پاتې شي عمر یا بدر باندې مرګ راشي پوښه بي ان جاننا مال الارض زینتا یقینا من استزید من الدنیا ان بے رغبتی پیدا کی دا قرآن دا دنیا نا چھڑا دنیا سے سیت تے سڑیا ان جاننا مال الارد یقینا من گرزول دیاس علل ارد چ بریزم ک باندینی زینت اللہ خائز دریزم کے اللہ ودا خو خائز تے تو شیرے خائز تے نو خائز لا دوام شتا لکا خائز لا دوام شتا خائز لا دوام شتا دوام یادو ہمیش گیری شتا ولا اول سڑے خکولے وی رو رو پی بیا بڑاوالے رازی رازی رازی رازی مخی چی چٹش بدرنگ شکا دگرنگ دنیا ہم دا یو زینت تے اللہ وی خائز تے نا یا ساتا دے خائز لدوام نشتا زوال ولشتا زنان خدیر میک اپ امگی عرص امگی خوچی کلا پروگرام للاڈ شو واپس راشی اچھے پا مخ باندی یو لپا واچائی ناغا زینت چر تروان شی ہاں نالے تا روان شی کا روان نشی دارا دنیا قدر قیمت تے تو خپلو سوچو کا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ یقیناً مُنگر زولی دیانس چے پر ازمک باندینی زینت اللہ خائز در ازمکے لینا بلوهم دیر پارا چے امتحانو کی ددوی ایہم احسن و عملا چے کم یو ددوینا خیستا عمل کون کے رے گرد سنوئی چے ایہم اکثر و عملا چے کم یو ددوینا دیر عمل کون کے دے دیر یادیں سی یادیں خکڑے یادی خیست یادی او عمل کی حسن خائص الرازی چپائی کے رنگ واچولے شی طریقے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا جی یو عمل کی رنگ دا طریقے دا نبی علیہ السلام و سلام نبی نیاد ساتا دا عمل قابل قبول ندے او جستا قیدہ کی اخلاص نبی توحید نبی او دا زرد اخلاص نیوکار نکے یاد ساتا دا نقبلی کی زکا اکثر نوئی احسن نوئی پوشے بھی لگ عملو کا خو خکل عملو کا تو پنزوس رکات ہو کا خو جزڑ کے دے اخلاص نشتا او دغرنگی عقیدر برابر ندا او دنبی علیہ السلام پا طریقہ ندے نفائدشتا نشتا یو حجو کا یو عمرو کا بس دا کافی دا اس کا تو پنزوسو کی خو جی طریقہ خلاف دا دنبی علیہ السلام عقیدہ دی غلط ادا نو سب فائدہ شتا نو زکا وی احسنو لینبلوهم دیر پارا چی امتحانو کی ددوی پختانم وی لک خورا خود تل خورا دیر خورا گان دیر خورا دیر پارا چی امتحانو کی ددوی ایوہو ما سنو عملا چی کم یو ددوی نا خیستا عمل کون کے رے و اننا لجائلونا او یقیدن منقا مخا لجائلونا خامخا گرزون کیوں ما دا غصو علیہا چپر اسم کباندینی سعیدن جرزا داگا چپوچا اچپوچا بیجنی ہموارا اللہ وی دا سچی تا تا بلی مقدس مکخ کاری یو رد بدا سی راشی دار سب ختم شی یو ہموارو چٹل میدان بش سبشی دار سب ختم شی دا بیلڈنگ گنا لا ترافی ہائی وجن ولا امتا نو بکی موڑا بھی نہیں ہو نو بکی کوگوالے بھی نہیں چار پیچھے جو دو اس بکی نہیں ہو چی دیزی کو ادرے گی نو ارس برا دخکاری مخاما دا اوچت والے و لاندے والے بکی نہیں دا تاوی دلو را تاوی دل بکی نہیں ہر سب ختم شی او دا غبر قیامت رزوی و انا لجائلون ما علیہا سعید انجروزا نو بری آیتنو کہ اللہ تزید من الدنیا ذکر کو بے رغبتی و بے شوقی پیدا کو دے دنیا نا چوہ انسان دے دنیا سقدر قیمت تے او صحیحیت تے راتن کی سبق کی انشاءاللہ پنفید شرک فلن امرم بنے واقعی بوایو دو اصحاب کحف چا اصحاب کحف سوکو او دوی سنگ واقعی انشاءاللہ راتن کی سبق کی تفصیل بکو الحمدللہ الذی لائق دا حمد ندی اللہ غزات یاد خدای تو ٹول صفتن خاص اللہ غزات لردی یاد اللہ مناسب صفتون خاص اللہ غزات لردی چراوی لگلو بخفل بندبانی کتاب را لگلے رے بخفل بندبانی کتاب او نید گرزو لدی لرا کوگی اگران قیمت مضبوط کتاب دے یا گرزو لدی لرا مضبوط کتاب دیر پارا چو یرے خلق دازام سخن ملدون اور طرف دا اللہ نا ویبشر المؤمنین الذین او زیر ورکی مومنان واکسانو تا یعملون الصالحات چی عمل کئی نیک اند لهم اجرا حسنا چی قلند دوی دا پارا اجر بی خیستا ما کسی نفیہا فیہ ابدا واختیر ان کی بی پلی کی ابدا ہمیشہ وینزر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او یر آکسان چی وی دوی نیولی دے اللہ نائی بیا نازولی ما لهم به من علم نشتره دوی لرپ دی باندی من علم سدلیل یا سپوا او نمشرانو دوی سرا دیر اللوی خبر دا چی روزی رخلو دوی نا نوی دوی اللہ کدیبا مگر دروغ چی پا وڑا خلو دوم رلوی خبر دو که خود دروغ دوی لکنه فلعلک باخی نفسک علی آثارهم شاید چی تی پیغمبر دی سلاما حلاک ان کے دخبل زانی علی آثارهم خبرو د دوی باندې الم یومنو دی وجنه چی مان وروړي دوی پرې تازه کلام باندې ځان هلاکه رسو د وجی اسف د وجی د افسوسونو نه یقینا مون ګرځو ما سوچ په دې زم کبانې دی یا ګرځول دې مونږ ما سوچ په دې زم کبانې ني زینت الله خالص د دې زم کې لنبلوهم ايهما سنو عملا دې لپاره چې امتحان وکړو دوی چې کوم یو ردوی نه خېستا عمل کوون کړي او یقینا مون خامخا ګرځون کې دا سوچ په دې زم کبانې سعیدن جرزا ڈاگا چپوچا